سور جڑ کر سور دنیا کی پور دیا او کنا تو نہیں آئی دی او پل مسلوان دی یقین دے چدا حقا را او لگے نو دا شور دا بطول ختم شیا او ستا مسلا اغا بروانی ستا مسلا بروانی نن اغا مبتدین اغا سشول فجون جوندی دی او ذکر انشرے ذکر انشتا او زمون دا شیوخ ای دنیا نتلی دی او دنیا پر روخانا دا رشتیا ہوایا سود علی باغی ذکر راضی او سود علی باغی دعا کی گی او استاپ علی جلبائی پلی کہ سمر در سون روان دی سمر در سون روان دی نتوغیری کہ سمر روان دی جلسائی کی نبول رہ نبول رہ نکپل پا دی یوغ اللہ جو گورا چلی کہ سمر در سون ری سمر خلق دی او آغت و آزانی کئی دادا غیر خدمت رن دے او دادا حق دے کہ اللہ غالب کرے او دادا چلاغی سیلابونو ختم لائے کہ تمام جماعتوں کی بقاض عمری کے لو سے وہ لینے کوئی وہ سے وہ لینے کوئی دا دن نو مجھے دن نو ناگا ختم شہ دا ٹول بے داس دادا شانی ختم دا مثال دا حق و دا باطل اللہ وی فاحتمل السيل زبغر رابيا فسطور دجسي لاب زبو چت حضر شیر رحم اللہ بلی سپینی پگلائی دا دیرتیان مینم نچشم نزدی دا دریاب زبو خی جیا دے وی ما سر دلائل دیا سیری خدایش دا قسم و سرے اس شے ور سر نشتا دے خدا جی نکال رے لکا کمزور ہے نارا حدیث تک میں پاتش او استاد استدلال کا مقام پاتش تا استدلال اغف علا شفا جروح ہاری نفن ہار به اغو دلیل لیا چلا یقوم علا ساقین داغ ڈنگر تو مشکل چگا بیودری گیا اوستا مدعا پی ثابت شی ومما او دارسنا یوقدون علیہ چی بلائی دی پائیوان نفن ناری باور جی لپار طلب کورو لکالی یا سامان زبد امیسلو زگ دی فمیسل دی مخیمی زگ نو تو بوری نا کت قیمتی جوڑی دل غاریا نو تکلیفو نو لبزان نیچی کچر زرگو لوانی چولی شی نو آغا زلی جینا آ قیمتی کی جینا آو نا پائیوان نسوک زرگر لاغ پیسی ورکی کم کی پور کی میری اچولی سی رکاسنا بھی بدرنگ بھی پناک نیا تو وہ پناک الگ بھی کہ تکلیف نو لگان بھی سیا ضرور کی واچو لشول نو ادلی دل او چی ادلی دل انو دوزہ زنانو وا پاغی دت من دوزہ او پاغی انو دو خائص باندی اغا پراتی دیا داد دی خل قیمت تو وزین پاری باندی پراتی دیا دلشانی ستا خبری او دا خلق رونو سر اولا دیا او دا خلق رونو کے بعد ستا غیر جور شی آغای و تالا کل رونو کے غیر در کئی زان دا دروانی قربانی او دا آغای دا مینی اظہار آغاو دا سلی لیا ندا سلی دا تا زان قیمتی کو رازکا کذالک دلشانی نگورا اللہ و جالا کردی مخینی گا گوندے وے مطلب دا غم بیکار دے اگر کڈیر دے ادام بیکار دے اگر کلگ دے کبھاری کدھر شانی بیانے اللہ حق و باطل فظہر چھ زگ دے پس لڑ شکی کارا چاہوے نہیں چھ زگ پسو تولا دے زگ پسو تولا دے زگ پر تپو پیشتے چار سم روی سم دے واما مین پاؤنسا اوہر چار شیرے سور کے کلپتا نفیم گرو بل ارد پسپا کسی پدم گی سفا گئی گی نیا گرکشان اگئی لگی اوشدی چانئی داری نہ برباد در اگ چمکیا آگی نہ کالی جوڑئی کزاری کدرشانی یب رکلاہ سال بیانی اللہ مثال نہ لحق و دبا تیل نمر لو اس کا خبری بپا دیشی او اگر مبتدی میں اعتراضو نہ اگر صبح ختم شی لڑ بشی دس دیر لری لری پورے اوری دیشی نو دیو جن بندر دی ذنی بیدات و ردونہ کئی جنی اس کو آگا بیدات مشتر ہے وندو ایک وار دو دنور بیونو کی کم ستیاری نو چی خلق و لخبر و سورتی نو خدا نیر یو دو قرآن مرئی رد نسا جاتے اس باتی مشتر ہے اس تلی رو سی تو ضرورت ورطا مشتر ہے وقت دو کم بیونو کی کی بھی آمی دوڑے چی داغی و نسلاوشی نو دیر بخئی للذین لپار دا کسانو چی قبول والے اوکا لربهم لحکم رب الالف اصنا جنت دے اوہ کسان چی قبول والے ان کل دی اللہ چی کری یقینن شد پارا دے اوہ سی چیلی پاس مگا دے طول او پشان تر دی سر نور شی اخام خافی جور کئی دی بدی وان دی نو قبول او نکلے شیر دے نا سورہ مائدہ چھے چھت تیس نمبر ایت پیر شوے ہو اولا ایک ادر کسان دے پارا دے جنہ کار ایساب او بید دے بے جہنم او بز او بد بشمر را جہنم بزر پاتی کی دور را جہنم افمی عالم اپساسو چی پوئی کی انما ان بلیلے کم ربی کل حق چی یقینا آر کتاب چرا لے گل شہتا تا نترا و درستانا دا درشتینی کتاب کمان ندا پشند دا بچا لے چی غبیرون یقینا پندس لی خوندن دا پرونو اللہ بینا و کسان خوندان دا قلعہ قسان دی چی پورا والے کئی قوادی دا اللہ وانی انما تیدوی وادا والذین او خوندان دا قلعہ قسان دی یسیرون چی پالی آگا شے چی حکم کردے اللہ دی ہی پائے سر انیو سوالا دا چی ہوری پالے لشی چی لرحمی ویخشون ربهم او یریجی رقبلنا او یریجی لناکار ایسابنا والذین او آگا قسان اقل من دی چه صبر اوکر ده پارر طلبکه اولو در رضا در احبال افا بندی اوکر با موز او لگهی که آغا مانگه چه ورکر ده منگه ریتا پتا اخکارا او دفاکی ده پتا اخکارا لاندی قاضی شمس الدین رحمه الله وی کیف متفقا سرنجم چه اتفاق را ده نمال لگهی که پتی نو پتی ورکی او اخکاری نو اخکاری ورکی او دفاکی و توحید واندی شرک تفکی پنی کئی واندی گونا اولائی کتر کسن دپار دے اقبت دار بہتر انجام دکور دے دنیا دے بہتر انجام دکور دے دنیا سشے دے جنتنا دانیشی رئی دی چی داخلی جی بدائی دیتا آرسو چی نیکانوی من آبائیہم ایو مانا کئی ومن صلح من آبائیہم آرسو چی قابل دے جنت دیا دپلاران دینا ادخد دینا داولاد دینا والملائکتو فرشتی یدخلون علیہم داخلی جو بڑیوان من کل باب دار داری یوی دروازینا ہاری یوی دروازی باندیبا فرشتی را روانی سلام علیکم سلام دی بتا سبان دیا داسی مثال والا لکت کلی کیو خود دون مالدار پور دے او سخادی دا ملوڑی یو لویا دیرا را گانی دروازی دی چاپی را دروازو مانلی خلق ملمان را دن چی گیا نو آگا سور دے خوش آلی او بیاد جنت خوش آلی او بیاد فرشتو را دن چی دل او بیاد آگا سلام او بیاد سلام دا اللہ او بیاد اصل من کی سلامونا دیو جن جنت تے دار السلام وی او سلامن والا پور یدخلون علیہم داخلی جو کدھئی واننی دار دوازینا سلام دی بتا سواننی فسوال آئی کی سبر کرتا سوفنی محقبت دار حضرت شی رحمہ اللہ وی وی کلینڈر وی بچ پتی وایا مسلامن علیکم بچاؤ بیتا سولا وی بچ پتی وایا صبر انجام دے دا دنیا ماتا اللہ پر مضبوطی حکم کرے اللہ پائے سرا سلدا چی وسل لکھے بدھ پال لے او فساد کے بدم کے سان دپار ہدئی لانت او دپار ہدئی دے ناکار انجام دور دنیا بیان دلائل اپنی یو اللہ فراخ فراخ چالے چی او تنگ او خوشحال چی گئی پجوند دنیا والی اند جوند دنیا کو بدلا پھر اللہ متا مگر سکر مبتدین وی دی جوندی حیات دنیا یوانی نوائے ومل حیات دنیا فی الاخرت اللہ متا جوند آخرت ولولی نصابتے بردخی جوند ولولی نصابتے چیارا بہتر جوندے ويقول الذين اوايا كسان كفر كره ولي مشيدا دي كره فدي پرم بربان جو موجبا طرف ربنا هو يتن الله يضل من يشاء بما كاي چاله جو هاي او هدايت كاي له يخل درو لمن اناب هذا چاله چرا در دي الله تا ها كسان چي ما يروي او اتنان كاي هنا دهي اطمینان نرنے گئی بے ذکر اللہ و کتاب دا اللہ واندی آلا خبردار بے ذکر اللہ و کتاب دا اللہ واندی تطمئن القلوب مطمئن کی دلونا آو کسان چیمائے روئے عمل نے پی دینے کو اس خبری رہ پا رہے او بہتر بیر واپس کی بودے کذالک جعلنا ارسلنا کا درشان لی گلے مگت سی امت ان پاغ امت کی مگر خاص پر اللہ وانگی زانس پار ما او خاص طرف دلی اللہ سمتاب رجوع زمان دا زمان واپس کی دل دی زمان رجوع دا اللہ پل پیغمبر توائی علیہ توکلتو تو وہ آئے چھتا اللہ زمان رب دے اخاص پدنی دان سپار لے دے او دا ناپو زنانا آیا مشرک زنانا دا چھ پل اولاد رس کردائی وہی اللہ جو ملشا دس رسول سارا اگر اللہ اوپر رسول میں سپار لے اللہ خپل پیغمبر تو وہی دل تو ہوا ہے ماں پدر دان سپار لے مطلب را دان حفاظت میں شمکو لے ماں پدر دان سپار لے نظان اللہ تا اللہ پیغمبر پچا سپار لے خپل اللہ سپار لے اور اس پہ لگی نو پاغر دان سپار لے ولو ان قرآن کاش کی دلی خلقو صحیح طریقے سر قرآن تک وجی سے وے او دئی لما سلا رسی دے انو دئی کو من لے وے او ذر ہم دے اللہ اسم لچوبہ کیری دنیا آغا روحان شوا او اصلاح دا سیدی الحمدللہ دا دئی اسوا بلکہ اللہ گوالے چکم خلق ہی کو سرم نہیں جلے نا دئی خپل کاپی گالی گری رجسٹری چیتو اگر دا مستانی لی گلی دی دا سیدی او کدا سنگئی اجازت را کر درس کرنا او کتیات یا پری پولے سے ٹوٹی ٹوٹی پولے سے پائیوان جنمکا یا خبری پولے سے پائیوان نمبر سارا لکان حاض القرآن لکان حاض الکتاب ناغو دا کتاب وے دا کتاب وے بلکہ خاص اللہ لگے اختیار گون افلم یہ اصل لگینا اے پسند معلوم شوی آگا سانو تا چیمان روڑے دا کتر خوخی اللہ مقام کا ہدایت دے کر خلق طول ہوتا کالا بختے نطول خلق لبے ہدایت کرے وے یو دو بیمان نے پاتی شوے فاللہ کی در ایمان گواری اختیاری ایمان گواری اکلی خوخ ایمان گواری چکستا خوخ ایمان راڑی راڑا نراڑی مراڑا او کم چی جہاد کی گی ناغذ پارد برطرائی دین اسلام کی گیا دیو اجنہ تو برطرائی دی اسلام ہوگا امانا بالکل اسلام مراؤلا نتال آمان دے خودی دیا باور چے خودی دیا باور چے انو جہاد دیر پارنے دے چی خلق دی ایمان راڑی نا جہاد دیر پارنے چی دے اسلام برطرائی فوقیت اگو منی ایمان نراری نمید راری او فوقیت دیرارے چی جیدیا بورکی مسلمانان اولا او مسلمانان بلدن دا آگئی با حفاظت کل از جیدیا نرار چیلی قلن دیا نانا مسلمانان با بیالدی دا آگئی با حفاظت کل آگئی لبسون فکور تستر گنو بوری انا و پروان استر گو بوری تو پروان استر گو بوری مسلمانان با حفاظت کل مسلمانان جہاد تکلم نا خلق لے ویلی تاسو راستل جیدیا واپس والے من پا جن باندی روانی ہوا من تاسو افادت نشو کیولے نو تاسو راگی یو قسم معاوضہ دا نو منگنال ہوا دا واخلے نا غیو تغیلی دی دمرا مسلمانان نرزا جی کافر بیمانی ندے ہوئے دمرا رزا جی من بخل افادت بخل کرو تاسو جیدیا والے تصویر والے اسلام اگر اخلاق دکھو اخلاق مجسمہ رہا دکھو اخلاق مجسمہ رہا تو دم رہے کہ دشمن راہ رہے پشی کر دخل کی نجوڑی اگر اسلام دبد و اخلاق مجسمہ ہو کر دولا اسلام دکھو اخلاق مجسمہ رہا ولا يزال الذين او هميشه بیا کسان چکور کڑے رسی کی ویتا بما بسوائی چکری گئی کاریا تو نا صاحب او تحل قریبن یا نا ویلی جی بازا صاحب نیدی مندار ہی مل کو دیتا سردی پوری چرا شوا واد اللہ واد اللہ یقین اللہ مخالفت میں کئی دو آدی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ أَوْ بَتَكِيرَا خندا کرشی وا تسلی دے اللہ پیغمبر تا جدی رو پیغمبران پورے مسکستان پس مولت نور کا کسان تا چکو ہوے کڑو بیاون ول ما دے پسرن جو عذاب زما اپمن ہوا قائم على كل نبض اے پسا سوک چا غدی نگران اغدی نگہبان اغدی پوا حفاظت کون کے على كل نفس ہر نسبانی بما کسبت پاگ سبندی چیس کئی دے باغ نگران دے قائم مانا کئی عالم ہوا دے خبردار دے نگران دے پار یو نسبانی پاگ سے جدسا من کرے او گردو ندا پشانت دا بچا دے چلے سکداری کاغذ رشانی میں دے مطلب دا تا سفل مددگاران اگر اللہ سر انتظار گردولی ناغہ کل دا سکی دیشی او گردولی دی اللہ را انتظاران ہوئے سموہم نمو آخلائی دے دے اللہ نمیس دے ہم تو نبی اونہو یا تو خبردار ہے ورکوی تاسو اللہ تا باہر سباندی چمیدی معلوم اللہ تا فضمدہ کی یا تو پظاہر و ایناواندی کسا حقیقت نلری بلکہ خیستکڑ شوئے دے دپار دا کسانو کی کوہری کرے دے مکرو فرے دے او من کرشوی دی دینا آو سو کی گمرائی کی اللہ فما لہو من حاد پسن بھائی دپار دے سو ہدایت کا ان کے دپار دے دے عذاب پجوان دے دنیا کی او خام خاق عذاب دے آخرت دیر سخت دے او نبھائی دپار دے من اللہ دا عذاب دا لانا میں واقع سوک من کون کے سوک بچ کون کے من کون کے دی گتیل ہم دی لبے وقایا وی وقایا وقایا مانا سو یعنی دا بچ کون کی کتاب دا چیتا ورین کتاب تینا خرابی دی تجھے وقایا چا بولا کشکایی دا وہ بے سکت کایا نو کائی نا وی کائی مطلب دا کیا رسیتا پی بچ کی جی نو میں ہوا تو بچ کا ان کے مسل جنتی لتی صفت جنتارا چلو دے کرشے پردگار سرا بہیج بدلان دے انو دین نہونا وکلو ہا زائمون میویل با میشے وزلو ہا اوام نگدی دا دے انجام دا آگستان جبانی بچ کر خلاف دا اللہنا او انجام دا کافر دے آگستان آتے نا ہم الکتابا چی ورکر دے منگا ریتا کتاب یعنی اگر صحیح ہے کتاب یف رہونا کشالی کئی بما پا کتابا نی چالی گلشد تاتا ومن الحضابی او بائی لڑلونا رسول دی چی انکار کئی باز ورہو دا باز دی کتاب مطلب را چاہے کی درتی دو آلے ہو دو گئی ابیان دو توحید دے نظاری نے انکار کئی بد گنیا بازی دو دی ہو آیا یقینا حکم کرے شہر ماتا دا چی جڑا فریاد آج دی بھائی حکم اللہ تا انی صدار کند دی اللہ ضرورت شے الیہ دی اللہ تا بلن وز خلق و الیہ ما آب اترو دی اللہ تا واپس کی دل رمانجیا کل بھی حضرت رحم اللہ پر وقت کی درس کو یا پر اسطورہ ہو کہ نہیں ابتدائی رہ گئی نو دا شب یو مدرسہ ہو او وقت نو نو چی بدرائی برا نالی بیا اوڑا نو بس ری بے تی اوڑا ہو دے جو ہو من تی اوڑا ہو دے جو ہو ناکانی بیدا سی کی خودی دل نو جوڑی طالبان بے ادرون ناغا شکی بے بدرائی میں راگستی ہو دی مدرسہ کی بے چون ناغا بے پاغی باندے دا کتو نبیا ہو بگی درس بے کو چی بدرائی بدرا لنے بیا دے یا اوڑا روس تو اللہ دا سی جوڑا کرا دا سی اللہ جوڑا کرا چی بدرائی چی ہل ترائی چی نکبل رہ تشور مرکی من حال ترکود پتنی بئی حال تغد نکی دا اللہ فضل احسان دے نو کله چې به درس کو نو مخ به دې قطب ترولو او جوډیر ترولو دې شاو هغه یو دوه کلکو تر منځ ناستو نو یو به دې کلی الیه ادو نو په طرف دې کلی و الیه ما ادو او بر په بورډ باندې کوم بورډ چې په مدرسه لګولې انا داری نندې دار القران او ورته دې کلی و ان اصل والقران زما به دنیا کی دا کاری چه زبا قرآن خیمه زما به دنیا کی دا کاری چه زبا قرآن خیمه خبر کله یو پیرا لیلا او لالم چه لالم یو مدرسی لیچ ورالم مجی اومی کتی دلن یو بودا سره لی ورسرا طالبان لگاری ناس دی مجی سنگی دودی دن نجوڑی ذری مال کٹ پری خودی دو زبارہ کٹ کی تینا سیر مو دے مال پچاپائی باندیش پچاپائی باندیش میں ما وطوی علکہ پلان چینی عبدالقیم نی نوی روی جی یما کرنا میں مال روی دا کتاب خین لگا شرح چاومنی دا خیمہ او جی دی پدی یو زیبان لی نبوئی گما چی دار آلس برابر کی ارے طالبان ہریان کی رات سوکھ رہا ہے کہ ان کو استاد والا کاٹون پوری ہو اس کا تناز دے وہ تو پچا پیش یہ ماں والا ہی قسم دی تیرا تو اسے میرے اگر وہ نہیں یہ ماں ہی کس طرح یاد کی کہ کلمہ تا سلری راضی کی دغا والی قرآن شروع نمانا تو رائے کتابون خیل تو مقصد زمان داو چیز دی تا قرآن ہوئے نتا سلمانا کتابون موی کچھ ماں قرآن شروع کر تاسو دغاو کر بس مو کر ماں نے کتابون ذکر نہیں ذکر ماں رہتا قرآن خیل نو اس قرآن زمانہ اگر دنیا وی انو قسم دے کی رہتا ہوں خیل نو دی پوکوں پر دے زیبان دے کہ کل ماں قرآن در تخیل انا آغا مرانا نوی او کتابون مرانوی نو کتاب سمانا قرآن نوی نو غیر تو دازائی نخیل او خبر کولا ما ورتوی چې یو سړی خو رسل یو ګوکه کراري ګروی تر څو چې دې دریاب لنیږه تېرېدی اور چکل دریاب ضرورت تھی تو کیا رسائی بھوکا اوپر گئی ذکر کیا رسائی بھوکی ضرورت نہیں اس زمین خلق دریاب شروع کرے رہے قرآن شروع کرے اس زمان کار نہیں جب تعالیٰ کتاب کے ظاہر ہے تو کنی کوئی لیے تعالیٰ سمکھ ہاں مطلب دا حل تا زمان شاگر تو حل تا مدارس ہو یا سنگی رہے ہو مطلب دا خبر ہے جی وان اتلو والقرآن او دا چل ولم بر قرآن کریم نمم جی الحمدللہ کم مدرسہ جو را کرے دا او دن بھی پورٹ لکی دلے صدی نوری کی ناوی پورٹ باندن پر اگورا نو لکلی وان اتلو والقرآن زمان دنیا کی دا کاری جذب قرآن خیم وَكَذَلِكَ او دا شانی انزلناہو غالی گلے مگرا قرآن کریم حکمن عربیہ فی صلاح فوادی حجوہ کی ولینی سباتا ہوا آہم او بچر روان شیطو دفائشاتو دجبسی بعد اما پر دادنا شرائطا تمن العلم علم ما لکن ویتاد پار من اللہ دا اللہ ترون سدوس او نسوک بچکون کے ولقد ارسلنا رسولان او بتاقی سرالی گیری منگا انبیاء علیہ السلام روان دستانا او گردوری منگ پار ازی خضیح و اولاد وما کان علی رسولین او نشت اختیار دیو پیغمبر تا چرادلو کی پیو موجود ایواننی اللہ بیرن اللہ مگر پیر حدید اللہ سرا لکل اجل ان کتاب دپار داری او لک یو دپار داری او نیسی یو لک دے ایام اللہ محوکی اللہ آگے چفی وے اس دیت او سادی پریوی مضبوط آگا چفیا مراد دین سدی مراد دینا گنا ان مطلب اللہ گنا ان محوکی چدے تو بوگا کی قلم دال ہوئی امن نامہ راستے چھوڑ کو گنا ان مان لیا وے اس دیت او برقرار بھی دی اللہ اگا نیت آمال دادا یا ویمح اللہ ویشاہ ویدبت محوکی اللہ آگا شبہات شرکیہ شبہی اللہ ویدبت او مضبوطی اللہ دلائل دخبل توحید یا ویمح اللہ ویشاہ محوکی اللہ آگا شبہی امن نامینا ویثبت او مضبوط ریدی مضبوط آغا چی وخیا لکا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید چی دے پا دی جب سرون ما غلی کیا نو اس کا اخرى دا هم دی کلشوال دا سی نور دیر خبری ما آغا تینا محوشیا او کم چی آمال دیا یاد نا فرمانی او یاد تابداری ناغا اللہ بر قرار بری دیا یا بلا مانا او محوکی اللہ آغا چکو خیا منسوخ ویثبت او مضبوطی اللہ ناسخ وعندہو او دی اللہ سرا ام الكتاب اصل کتاب دیا وإما نرينك أو كتروخيم جتاتا بعد هذا نعدهم شواديكم ليسرا أو نتوفينك يوفاتكم جتا بسيطين بتا واندري رسول الذي أو كمونج باندري إساب كتاب أولم يروا آياتين بوري كمونج راد لكم جتا كمونج ديلرا من أطرافها ذكير شابير الذين دطرفون الذين خلق إيمان راري مسلمانوں ربا سیوا کی گی اور کرنی گیا اللہ یا حکومو کی سلح کے نیچے سو اس کو ان کے نیچے دی اللہ اللہ اور اللہ کے نرد رہی صاحب والا اور پتہ کی سلام پر فرے پر آو کسانو چوان دے رگئینا خلاف دا حق فللہ المکر جمعیا فخاص اللہ روا سردا دمو کرو فرے رگئی جمعیا غنڈا اللہ ورداری سزا ورکرا یا لہو کوئی گیر اللہ پاک سوان دی چی کسب گئی آرے او نفس او در دے جکو بشی کاغر لیمن حقبت دار چی دے چا دے پارو بھئی اخیری انجام دے پور دے دنیا او وائی آکسان صداقت دے پیغمبر او وائی آکسان جی دوری پیرے نیت پیغمبر او آیا قابل خاص اللہ گواہ فمن رماؤ من ساسو کی ومن آرسوکم گوالے عندہو جہدار سرائل ملکی تاب علم ملکی تاب مراد دینا علماء او مومنان دے یہود ہو دن سوارا ہوا یا مراد دینا جبریل امین سورہ عراق ممتاز دے تسبیح درات فرشتی سارا ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفتہ سورت ممتاز دے اطمینان قلب المؤمنان قرآن کریم سارا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دغشانی سورت ممتاز دے فمثال پیش کول آل چاوانی چغرا مرسی وی مخلوق لا کباسط کفیه للماء لیبلغ اللہ وما هو ببالغه سورت ممتاز دے فشہادت دو پیغمبر فشہادت دو رسالت دا اللہ دو پیغمبر دا آل چانا عندہ علم الكتاب کیا غیتر علم دو کتاب دے چدا دا اللہ سید پیغمبر دے سورت ممتاز دے فا ٹوٹو ٹوٹو دزمکو باندیا چلیو بل سرجوخ دیلی وفی الارض فتو ام تجاورات فزمگا کی ٹوٹی دی جوختی جوختی دا بطو پا دی سورت جنو میں بل جبن رازی سورت ممتاز دے و بیان اولو مثال دا حق و باطل ابتدان و انتہان چی ابتدا کی حق مغلوب باطل غالب آخر کے حق غالب باطل مغلوب اللہ مثال ذکر کو فاحتم السیل زبدر رابیا او زبد مثلو نو بیا اللہ وی فاما زبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض دا یعنی سورت ممتاز دے محبول اللہ گناہوں لا او پا ساتل اللہ نے کہیو لا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب سورت ممتاز دے پا ذکر دا اگا یو بل پسر آدم کو ورشتو لپار دے حفاظت دے انسان لہو معاقبات من بین ایدہ و من خلقہ یحفظونہ من امر اللہ سورت ممتاز دے پا آدمی تغییر دے نعمت دا اللہ واندی ترسو پوری چی خلق پا حکام اطلقی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم سورت ممتاز دے پا انقیاد او تابداری پا انقیاد او تابداری داغ چاواندی چی پاس مہنو بزمکا کی توعا و کرها مخی تیر شولا کہ اللہ وی وللہ او خاص اللہ لہ سجدہ کیا رسوک چلی پاس مہنو بزمکا کی نیل تو دمانا تابدار اسی کیا رسوک چلی پاس مہنو بزمکا کی تو آن پا خوشی سارا وکرہا اپنا خوشی سارا چلی پاس مہنو بزمکا کی